اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس دورانی عرض کر رہا ہوں جی، قرآن لیکچرز کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیات ہیں 104 تا 107، اس کے بعد 108 سے 118، یہ دو اس پہ ہوگا قسطوں میں یہ لیکچر میرا. اور اس میں جو ٹاپکس ہم لیں گے، ایک تو جماعتی زندگی کی خصوصیات 104 آیت، اور ناسخ و منسوخ کا جو گمراہ کن عقیدہ ہے اور جو سازشی کی ہیں. اور اس کے بعد اگلا ٹاپک جو ہے اسلام اثبات و تغیر کا نام ہے، پرمننس اور چینج. یہ تین ٹاپکس ہیں جی جو ان آیات میں کور ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تو باب 104 تا 107 آیات کا جو ہے تو تلاوہ کروں گا جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. دیکھ رہے ہیں اب ان تین لفظوں میں سارا اسلامی نظام اور جماعت زندگی آ گئی جی، کہ اس میں کوئی کنسیشن رعایتیں نہ طلب کرنی ہے اور نگاہ رکھنی ہے اسلامی نظام نے اپنے ان کرتا دھرتا لوگوں پر، اور سننا ہے، سننے سے مراد اطاعت کرنی ہے، اور جو بھی انکار کرے گا تو وہ پھر ذلت کی زندگی اس کی ہو جائے گی. قرآن یہ بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. ٹھیک ہے، جماعتی زندگی کی خصوصیات. وما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اب یہ جو اہم آیات ہیں 105 آیت سے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نات بخیر منہا او مثلیہا عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر عالم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اب یہ ان آیات پہ جی ہم آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو اب دیکھیے جی، یہ جو آیات ہیں 104 جو آیت ہے جی، اس میں دیکھیے کیسے جماعت کی اہمیت خصوصیات قرآن نے بتائے ہیں. یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. دیکھیے جی، اب یہ قرآن بتا رہا ہے جماعتی زندگی کا ایک فنڈامنٹل پرنسپل اصول، کہ ضروری ہے کہ اس میں جو ہے تو ڈسپلن قائم رکھیں جی، جو فیصلے وہاں ان کو بگوش ہوش سنیں اور ان پر عمل کرے. اگر قدم قدم پر یہ رعایت دیجیے، ریلیکس کیجیے اور ڈھیل دیجیے، رائے نہ سے یہ مراد ہے، تو اس میں جو ہے تو فیور کیجیے. ہاں، تو اس طرح تو جماعتی نظام چل ہی نہیں سکتا جی. ٹھیک ہے، جس طرح ہی بنی اسرائیل نے کیا تھا، ہر قدم قدم پر وہ رعایتیں مانگتے تھے. ہاں، وہ ٹھیک. اب جس جماعت و نظام میں افراد اس قسم کے تقاضے کریں، اگر افراد کے تقاضے پورے کرنے شروع کر دی جائیں تو یہ جو جماعتی مسئلے ہوتے ہیں وہ کہاں جائیں گے. اگر افراد کے تقاضے پورے کیے جائیں تو نظام اور جماعت وہ تو ختم ہو گیا جی. ہاں، وہ تو قائم رہ ہی نہیں سکتے. اصل میں یہ جو جتنی پارٹی ہمارے ہاں بھی، پہلے بھی قرآن یہ کہہ چکا ہے، ان کو بھی تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. یہ تو بظاہر قرآن نے بنی اسرائیل کی بات کی ہے کہ وہ جمعیت جماعت بنے ہے، لیکن یہ جماعت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. وقلوبہم شتیٰ، جب اس قسم کی جماعت ہو تو پھر جماعت کو قائم رکھنے کے لیے پتہ ہے جماعت کے سربراہ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، اسے ہر وقت دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی بھی رعایت ہو اور اس کی بھی رعایت ہو، ورنہ وہ یہ جو ہے تو اب جس طرح عمران خان بیچارہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں یہ چیز ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. سوچ سمجھ کر، عقل و فکر سے دیکھے جماعت کے اصول ایسے کہ میں اس کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہوں، ممبر کو چاہیے، اس کے بعد اس جماعت کے اندر آنا چاہیے، پھر وہاں جو بھی فیصلے ہوں جو ہے ان کو سن کے اس کے مطابق عمل کیا جائے. رعایت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے تو جماعتی فیصلے ختم ہو جائیں گے. یہ ہے اصول ایک امت کی حیثیت سے، ایک جماعت کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کا. لا تقولوا رائنا جی، بنی اسرائیل کی طرح قدم قدم پر یہ نہ کہنا دینا شروع کر دینا کہ ہمیں یوں رعایت کیجیے اور ہمیں یہ کنسیشن دی گئی، وہ قول انظرنا، ہمارے اوپر ذرا نگاہ رکھیے کہ ہم بیدار اور نہ ہو جائیں، یہ چیز ہے، وسمعوا، اس کے بعد ان فیصلوں کو سنیے، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، پچھلی آیت 2-93 میں تھا نا کہ کیفیت یہ قالوا سمعنا و حسینا، اس کے بعد خلاف ورزی کرتی ہے، سننا نہیں ہے، سماعت کے اندر اطاعت بھی آ جاتی ہے، اور اس لیے کہ تم سربراہ سے تو یہ چیز کہو کہ ہم پہ ذرا نگاہ بھی رکھے کہ ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، پھر سنی اور اس کی اطاعت کرے، پھر قرآن کہہ رہے جو اس قسم یہ روش اختیار نہیں کرتے اسے کو انکار کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر تباہی اور بربادی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں بھی اور باقی جہاں جہاں بھی ہے، یہ پورے آپ دیکھیں نگاہ دوڑائی اسلامی ممالک میں بھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ نبوت کے سلسلے میں یہودیوں نے ایک اعتراض کیا تھا نا کہ بھائی وہ جو ہے تو بنی اسماعیل میں یہ نبوت کیوں چلی گئی، ہمارے خاندان کی مناپلی تھی جی، اس لیے پھر وہ جبریل کے دشمن ہو گئے، وہ اصل میں یہ پیغام اس گھر کے اندر لے گیا، اسے تو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس لے آتا پیغام، وہاں قرآن نے تردید کی ہے، اس لیے قرآن یہ کہتا ہے اگلی آیت 105 میں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ ساری کٹ ہو جاتی ہیں قرآن بتاتا ہے، یہ دل سے چاہتی نہیں ہے کہ اہل کتاب اور نہ یہ مشرکین، یہ اہل کتاب ساری مذہبی فرقے کی بات قرآن کر رہا ہے، اور مشرکین بھی کہ خیر نازل ہونا چاہیے ان پر، ٹھیک ہے؟ یہ عصبیت تھی جس کی قومی جس کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے یہ یہودی، اور یہ مشرقین کے ہاتھوں کیفیت خود عرب تھے، ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے، قبائلی عصبیت بہت زیادہ تھی، کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کا قبیلہ باقی عرب قبائل کے مقابلے میں بہت اونچا سمجھا جاتا تھا، لیکن قریش کو ایک بہت بڑا قبیلہ یا قوم سمجھے، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے خاندان تھے، ان خاندانوں میں بھی باہمی رقابت تھی، حسد، ایک دوسرے سے ریس لگائی تھی، بڑھنا چاہتے تھے اور کسی اور کو بڑھتا وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یہی بات ہے کہ ابو جہل کے گھرانے کی کہ انہوں نے جو فلاں چیز تھی وہ بھی بنو ہاشم لے گئے، ابو جہل کہتے تھے فلاں معاملے کے اندر بھی یہ لے گئے، لیکن پھر ہم نے اس کے مقابلے میں یہ کیا، اس نے یہ کیا، اب آخر میں دیکھیے نبوت بھی اپنے گھر لے گئے، ہم اس کے بعد کیا کریں، کہا یہ مشرکین بھی نہیں چاہتے تھے، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہو جائے، اب یہ دیکھیے خیر کا مفہوم دیکھیے قرآن میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسانی ذات کا باختیار ہونا، خیرہ خا یا وہ یا را جو ہے اس کا وہ ہے روٹ ہے جی، روٹ ورڈ ہے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ہمارے ہاں تو یہ تو بالکل اس کا ترجمہ ہی غلط ہے، اب قرآن نے جو ہے تو اس کے یہ مادہ وہی ہے جو سرچ کر دیکھیے، خا یا را ہے اس کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ وہی چیز ہے جس سے آپ کے سامنے اختیار کا لفظ ہے، یعنی انسانی ذات میں ڈس انٹیگریشن اور پشمردگی یا اطمینان پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو خیر ہے، اور شر کے معنی یہ کہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، دیکھ رہے قرآن یہ تعریف کرتا ہے، اس لیے ڈیفیوز اور ڈس انٹیگریٹڈ جو پرسنالٹی ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ ذات انسانی تو صاحب اختیار ہی نہیں رہتا، جس ذات میں جو ہے ڈس انٹیگریشن، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ شخص کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا جی، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا، ہمیشہ تذبذب میں پائیں گے، ڈول پرسنالٹی ہوگی، پہلا معیار یہ ڈیولپ پرسنالٹی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انسان اپنی صحیح فیصلے کرتا ہے، ڈٹرمنیشن پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، صحیح فیصلہ، فیصلے کے اوپر جم کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی کی روشنی میں کام کرے تو سارے فیصلے صحیح ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو پرسنالٹی کا انٹیگریشن ہے، یہ ڈٹرمنیشن سے ایک فیصلہ کرے پھر، ٹھیک، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، خیر ہر وہ عمل جس سے اس کی ذات میں اتنا استحکام پیدا ہو جائے کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ بنتی چلی جائے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، یہ کائنات کے اوپر اللہ کو حاصل ہے، اس سے نیچے انسان کو دیا گیا، جو انسان فیصلے نہیں کر پاتا صاحب ارادہ ہے ہی نہیں، اس کی پرسنالٹی سپلٹ اپ ہو گئی، وہ ضابطہ، وہ اصول، وہ قوانین جس سے انسانی ذات میں اس قسم کا استحکام پیدا ہو جائے، وہ صاحب اختیار بن جائے، یہ ہے خیر۔ ایک ہی مقام پر نہیں، متعدد مقام پر قرآن نے کہا ہے وکی للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، 16:38۔ یہ مومنین سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ نے، تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن نے دیکھیے، اجاز دیکھیے اور اجاز اختصار دیکھیے قرآن، کالو خیرہ جامعیت دیکھیے جی، اللہ نے نازل کی، ایک لفظ میں بات بت کی کیا ہے، خیر، ٹھیک ہے، للذینہ، اور دیکھیے اب خود نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے اگلی آیت میں جی، 16:38 میں، وللذینہ آسنو فی حاضۂ دنیا حسنہ، تب جو اس کے مطابق متوازن زندگی بسر کریں گے ان کی اس دنیا کی زندگی بھی متوازن ہو جائے، صرف یہاں کی نہیں، وہ دار الآخرت خیر، اس کے بعد کی زندگی جو ارتقائی زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے، دیکھ رہے مرنے کے بعد بھی اختیار و ارادہ اللہ نہیں چھینتا، ولا نعمہ دار المتقین، اسی آیت کا، اس طرح سے جب وہ ان خطرات سے بچ جاتے ہیں ڈس انٹیگریشن سے پرسنالٹی کی تو ان کا انجام خیر اور بہتر ہوتا ہے، دیکھا یہاں بھی قرآن کے نے یہی کہا، خیر نازل کیا، خیر کے مطابق عمل کرنے سے بتا دیا کہ دنیا کی زندگی بھی حسین اور آخرت کی بھی زندگی حسین، انسانی ذات مزید اختیارات اور ارادوں کی مالک بنتی ہے، یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ہے خیر کی تشریح، کام آ یود الزین کفر من اہل الکتاب ول المشرقین ان نزل علیکم من خیر من ربکم، ان اہل کتاب اور مشرقین عرب میں سے جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے نا، اسے دیکھ ہی نہیں سکتے کہ تمہاری طرف اللہ کی وحی آئے، ٹھیک ہے، اس کی بنا پر تمہیں زندگی کی خوشگواریاں ملے، لیکن اس میں ان کے چاہنے یا نہ چاہنے کا کیا سوال ہے؟ اب خیر کی وضاحت کے لیے لفظ جو ہے مودہ کا ہے قرآن نے، ودہ یودو یا استعمال ما یودو مودہ، ٹھیک ہے، یہ محبت کے مقابلے میں کمپیریٹو تفضیلی درجہ جس کو کہتے ہیں مودہ ہے، جہاں شرعی لفظ ہے مودہ تا جی، محبت کا اگلا درجہ کمپیریٹو ڈگری ہوتا ہے، محبت میں صرف کشش ہوتی ہے کسی چیز سے محبت، اس کے ہو جانے کی تمنا کرنا، یہ ایسی آرزو کہ مجھے یہ چیز مل جائے، بڑا باریک سا فرق ہے، واللہ یختصو برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ چیز کی نبوت کہاں جائے گی، یہ تو لوگوں کے معیار کے مطابق نہیں طے کیا جا سکتا، اس میں قومی گرو بندیاں یہ تعصبات بھی نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح، جو معیار تمہارے نزدیک ہے وہ معیار نہیں ہے، نبوت صرف جو ہے مشیت پر مبنی ہے جی، ہاں اس یہ قصب ہنر میں اس میں کوئی دخل نہیں، یہ جو سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، نبی کا ذریعہ علم اس کی اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، یہ ایک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے، اس کو خارج سے علم ملتا تھا، ان ذرائع کے بغیر جو علم حاصل کرنے کے لیے قصب ہنر انسان اختیار کرتا ہے، یہ چیز تھی جسے اللہ نے اپنے مشیت پر رکھا، اللہ عالم و حیثو یجلو رسالت ہو، 6:125، اللہ جانتا ہے کہ کون سا سینہ ایسا ہے جو اتنے بڑے رازہائے کائنات کے اٹھانے کا معبود بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اپنی مشیت کے طور کسی کے سر پر تاج رکھ دیا تو کفیت ہوتی تھی، ہاں کہ جب ولی عہد نہیں ہوتا تھا تو صبح شہر میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہو بادشاہ بنا دیا جائے، فقیر تھا آگیا اس کو بادشاہ بنا دیا، ایسی چیزیں نہیں ہیں اللہ کے یہاں، مشیت خداوندی ہے، بہت کچھ دیکھ کر یہ نبی کا انتخاب ہوتا ہے، لوگوں کے پیمانوں کے مطابق نہیں، اللہ یختصو برحمتی من یشاء، یا مشیت خالص وہ قوانین ہے جو اعلیٰ معمر سے متعلق ہے، وہاں اعلیٰ طے کرتا ہے کون ہے جو اس منصب کے اہل ہے، اور اسے یہ منصب دیا جاتا ہے جسے نبی بنایا جاتا تھا، اور 2 منٹ پہلے تک بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ مجھ پہ اتنی بڑی نعمت وارد ہونے والی، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ یوں ہی رات چلتے کسی کو نبی بنایا جاتا، ٹھیک ہے، دیکھیے اب موسیٰ علیہ السلام کو بتائے کہ تمہاری پیدائش لے کر اس وقت تک دیکھو تمہیں کن کن کھٹالیوں میں سے گزارا گیا، اس کے بعد جا کر سمجھ جیت اعلیٰ قدر نہیں قدر ہی یا موسیٰ، 20:40، تب کہیں جا کر تم ہمارے پیمانے پر پوری اترے ہو، یہ چیز تمہیں دی جا رہی ہے، تمہیں اس کا علم نہیں تھا، دیکھ رہے، واللہ یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ اپنے قانون مشیت کے مطابق جس وقت کو چاہتا ہے وہی کے لیے چن لیتا ہے، پھر جو چاہے اس وہی کی خیر و برکت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی نعمتوں کا دسترخوان ہر شخص کے لیے کھلا ہے جو ہاتھ بڑھا کر اٹھانا چاہے لیٹ، یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم کا مطلب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جی ایک دوسرا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، یہ ناسخ و منسوخ کا، انہوں نے پوری امت کو جو ہے صدیوں سے گمراہی میں ڈالا ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ 106ویں آیت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ویسی ہے جیسے 102 کے متعلق بڑی اہم آیت ہے، لیکن اس کی غلط مفہوم نے پتری گاڑی کو کس پٹی سے کس پٹی پر ڈال دی، نقصان دیا۔ وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ وَنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا او مثلها عالم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بڑی عظیم آیت ہے جی، قرآن بتا رہا ہے کہ رسول خدا کی طرف سے پیغام لاتا تھا، وہ پیغام اپنی قوم تک پہنچاتا اور اس کو جو ٹرانسلیٹ کر کے متشکل کنکریٹ سے اس میں پیغام کو کنکریٹ شکل دے دیتا، نظام کی شکل میں۔ اس کے بعد اس قوم کے مذہبی پیشوا پریسٹ ہوڈ جو ہے وہ اپنی مفاد پرستیوں کے لیے اس کے پیغام کی تحریف کرتے، ملاوٹ کرتے، آمیزش کرتے، ضائع ہو جاتا کچھ عرصہ، تھوڑی عرصے کے بعد وہ دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ کا جو اصلی پیغام کی جگہ انسانی خیالات آ جاتے تھے، وہ اس کی تشریحات کرتے تھے، تورات تھی تو ساتھ تلمود ایک ہی قسم کر لے آتے تھے۔ پھر یہودیوں کا کہ جا سکے عقیدہ وضع کیا، وہی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اللہ کی کتاب میں اور دوسرا وہ مثل ماؤ جس طرح ہم نے کیا۔ ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ اللہ کا دین انسانوں کے جو ہے خود ساختہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کا دین قرآن کے اندر محفوظ کر کے دے دیا۔ آپ کے بعد یہ جو مفاد پرست گروہ ہوتا ہے، اس کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ قرآن کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی تو ممکن نہیں تھی۔ اب کیسے کرے، ہزار طریقے سوجے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن حکیم کے خلاف پہلی چیز وہ تفسیر تھی جو تیسری چوتھی صدی ہجری میں زبانی روایات پر یہ تبری کیا، تبری ابو جعفر محمد جریر تبری جو ہے یہ 225 سے 311 ہجری نے لکھی جی۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو تفسیر تھی ساری انسان خیالات، اس کے بعد جو آپ وہاں سے چلے ہیں بس، اس کے بعد ہر شخص اسی طرح کی اسی اس کے اوپر غزل کے اوپر جو ہے تو مصرع لگاتا گیا۔ تفسیری دیکھو تعداد کے ہزار اعتبار سے، ہزار لاکھوں، ضخامت کے اعتبار سے ایک ایک تفسیر جو ہے 100 100 جلدوں کی، لیکن مفہوم کے اعتبار سے دیکھی تو پہلی تفسیر سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے، وہ تبری کو فالو کریں۔ اس کے بعد کہہ دیا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، اب اس چیز نے یہ جو گھڑی ہوئی چیز تھی قرآن کی جگہ لے لی۔ روایت کے متعلق تنقید ہونی شروع ہوئی کہ صاحب بہرحال انسانوں کے راستے سے یہاں پہنچی۔ کسی نے کہا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جب مخاطبین تھے ان کو سمجھانے کے لیے چیز اختیار کی تھی۔ اب مثل ماؤ کے نام پر وہی کی دو قسموں کا عقیدہ، پھر وہ شان نزول کا تصور دیکھو، گمراہ کٹ دوسری دونوں سازش۔ قرآن نے کہا تھا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں، کسی نے یہ کہا کہ صاحب بھائی مشاور سے کچھ چیز طے پائی تھی، ہاں عقیدہ اس کے ساتھ وہی یہودیوں والا وضع کر دیا گیا۔ وہی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تو قرآن کے اندر، دوسری مثل واؤ، اس کے ساتھ وہ ساری وہی روایت کے اندر۔ جب یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہ رہے، وہی خداوندی کر دی ہے نا یا قرآن تو صرف اتنی کتاب ہے 500 صفحات کی، اور ان کے ساتھ دیکھے مثل واؤ کیسے 6 لاکھ حدیث، یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ عقیدہ یہ کہ وہ جو ہے قرآن آپ کا مثل ماؤ، اس کی مثل اس کے ساتھ ہے، ہر آیت کے متعلق چلے لکھتے ہیں کہ اس کی ایک شان نزول ہے۔ دیکھیے یعنی ٹائم اور سپیس کے اندر مقید کر دیا قرآن کو، کوئی واقعہ ہوا اس واقعے کے اوپر یہ چیز آئی، اگر اس قسم کا واقعہ ہوگا تو پھر یہ آیت آپ کے کام آئے گی، اگر واقعہ نہیں ہوگا تو پھر کام نہیں آئے گی۔ اب مولانا روم آئے جی، اب دوسری سازش موجود کی یہ تصوف والے ارباب معرفت، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی الفاظ ہیں کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ الفاظ کے اندر ایک بات نہیں مانی ہے، لٹرل میننگ نہیں ہے، یعنی نہ وہ زبان کا اعتبار، نہ لغت کا اعتبار، نہ روایت کا اور نہ تفسیر کا، سارا کچھ انہوں نے بالکل ختم ہی کر دی، بات نہیں مانی۔ ان کو الفاظ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ایبروگیٹ ہی ہو گیا سارا قرآن، یہ کہاں سے آیا؟ سند ہے جی، آپ خدا سے براہ راست پوچھ آتے ہیں، چلیے صاحب دیکھ رہی مولانا کو ماذا قرآن مغذرہ برداشتیم اور استخوان پیشے سگان داختیم، قرآن کا مغز یہ ہے کہ جو ہم نے لے لیا ہے، ماذا قرآن مغذرہ برداشتیم استخوا پیشے سگان داختیم، اور یہ باقی بچے لوگوں کے پاس ہیں، یہ ہڈیاں ہیں، اب 500 آیات منسوخ کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، قانون کی کتاب تھی یار، رہنمائی دینی ذات حیات، اب اس کی حیثیت کیا رہ گئی جی؟ عقیدہ یہ وضع ہوا کہ قرآن کے جو احکام ہیں، قانون تو احکام میں ہوتا ہے یار، ان میں ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیا، قرآن کے اندر دیکھیے کیا یہ حکم موجود ہے، یہ حکم منسوخ ہے جی، کتنی آیتوں کا جی؟ 500 آیتوں کا، کوئی حکم منسوخ کر دی یار، یہ جتنے حکومت کی طرف سے احکام کی کتابیں ہوتی ہیں، ایکٹس قوانین کی کتاب، اس کے بعد ان میں کریکشن سلپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بل ہوتا ہے، پھر وہ ایکٹ بنتا ہے، اس ضابطے کا فلاں دفعہ فلاں قانون کی روح سے منسوخ ہوتا ہے، یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ آیت قانون اس حکم کی روح سے منسوخ ہے، فلاں تاریخ سے منسوخ ہے، اب یہ نافذ عمل نہیں ہوگا، ان آپریٹو ہوگا، اس کی جگہ یہ نافذ عمل ہے، اب ایسی چیزوں کو تصور میں لائی، قانون کی کتاب آپ کو دی یورس میں، کہیں اس قسم کے بعد میں نہ انسٹرکشن آئی نہ کوئی حکم نہ کوئی دوسرا بل ایکٹ آیا ہو، تو اس کی فلاں دفعہ منسوخ ہے، اس کی وجہ یہ کہ کہیں سے نہ آئے، اور عقیدہ یہ ہو کہ 500 احکام منسوخ ہے، کون سے بھائی؟ ہاں یہ سلسلہ کائنات تو ایک طرف ہے، انسانیت ایک طرف، اس لیے چھوٹی سی عدالت بھی نہیں چل سکتی، آپ کے سامنے یہ جو اسٹیبلش مسلمہ قوانین ہیں، آپ دعوی لے کر جائیے نا، ثابت کا آخر میں کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو حکم ہی منسوخ، اس کے لیے تو کہیں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، کوئی لا نہیں ہے، کوئی بل پاس نہیں ہوا، یہ کیسے منسوخ کر دیا قرآن؟ عام عدالتوں میں ایسے نہیں مانتے، یہ دیکھیے جی، یہ چیز ہمارے یہاں ہے، قرآن میں کہیں کسی آیت کے متعلق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری فلاں آیت کو منسوخ کر دی، خدا علیم و بخیر کے ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں یار، بہرحال عام عدالت کا تقاضا، قانون کی کتاب کا جو تقاضا ہے، اس کے مطابق تو کچھ ہوتا کہ یہ آیت ہم نے نازل کی ہے، یہ آیت ہمارے فلاں حکم کو منسوخ کرتی ہے، پھر سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ 500 آیت منسوخ ہیں، اب 5 فیصد سازش دیکھیے ان کی، مختلف فرقوں کی، مختلف فقہ، مختلف روایات، مختلف فیصلے ہیں ان کی، اب یہ فقہ کے احکام دیکھیے پڑھی سرین قرآن کے خلاف، قرآن کے لرام اس کے خلاف حکم، یہ جو شریعت ہے اس میں ہو شریعت فقہ چلتا ہے، قرآن کا تو حکم ہی نہیں چلتا، کیوں جی منسوخ ہے سنت جی، فلاں نے کہہ دیا، قرآن کا کیا باقی رہا جی؟ قرآن کی ایک آیت نے قرآن کے دوسرے حکم کو منسوخ کر دیا، اتنے تو اس طرح سے منسوخ کیے، جب بھی کبھی ایسا ہوا کوئی آیت بھی ایسی نہ ملی، کھینچ تان کر یہی بتا کہہ دے کہ اس نے اس کو منسوخ کیا، دوسرا کی تھا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، آٹھ اکھ کھل گیا، اس کے بعد فقہ آ گئی، فقہا نے جو قانون بنایا اس کے اندر فقہ حنفی میں عقیدہ کیا ہے کہ اگر ہمارے امام کا کوئی فیصلہ حدیث یا قرآن کی آیت کے خلاف نظر آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس آیت کی تعویل ایسی ہو کہ اس فیصلے کے مطابق ہو جائے، اگر ممکن نہ ہو تو اس آیت یا حدیث کو منسوخ سمجھے، جو حکم ہوگا فقہ ان کا وہ ہوگا فیصلہ، دیکھیے اللہ کی یہ کتاب جس کی حفاظت اس نے ذمہ اٹھایا تھا تو اس کا مصرف کیا، یہ تو ایبروگیٹ ہو گئی، اب اللہ میاں سے کہیے نا کہ آپ کے اس الفاظ کے انا لہو لحافظون جو انا نزلنا ذکر انا لہو لحافظون کے یہ الفاظ کہاں گئے جی، کتاب صرف تلاوت کے لیے رہ گئی، ثواب کے لیے رہ گئی، عمل جتنا ہو رہا ہے بالکل اس کے خلاف ان ساری چیزوں پر، یہ قرآن آیات کی منسوخی کا سلسلہ دیکھی، بعد میں آتے تھے بیچ میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا صاحب یہ تو بڑی ذاتی ہے جس آیت کو منسوخ کہتے ہیں، قطع برید کی 500 سے کہیں 300 رہ گئی، پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی مرضی کے مطابق، اصول نہیں ہے کوئی بھی، سمٹتی سمٹتی ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے کہ عقیدہ وہی اس قسم کا بڑا باطل سا، شاہ ولی اللہ نے کہا نہیں صرف 5 آیتیں منسوخ ہیں، لیکن آپ عقیدہ رکھے تو پھر ایک بھی آیت بھی کہیے تو بات تو وہی ہے. لیکن انہوں نے بہرحال پانچ تک سمٹایا. عبید اللہ سندھی نے کہا کہ نہیں, زمانہ ایسا نازک تھا, ایسا عقیدے سے قطع انکار کرنا خطرناک چیز تھی. تو جو انہوں نے پانچ آیتیں بتائی ہیں شاہ ولی اللہ, ان میں بھی بڑی آسانی سے مطابق تطبیق ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیے متزلہ کو تخت دار پر چڑھا دی, وہ کہتے تھے یار متزلہ کا عقیدہ, جس کی بنا پر ان کو پھانسیں دی گئی. 6,000 کا نام جو ہے تو ملتا ہے تاریخوں میں جن کو یہ گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتاب کوئی حرف منسوخ نہیں. دیکھیے, یہ پریسٹ ہوڈ اقتدار حکومت ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا پتہ ہے؟ یہ مجاہد تھے, کھالے کھچوا دی, کوئی کتاب ان کی باقی نہیں چھوڑی. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی جو قیامت تک کے حالات کے علم رکھنے والا اللہ ہے, ان کے یہاں حکم کی قانون کی کیفیت انسانوں کے قانون کی طرح نہیں ہوتی ہے. انسان آج ایک قانون بناتا ہے, کل حالات بدل جاتے ہیں, انسانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا, اس لیے اس حکم کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے, قرآن کے سلسلے میں خالق کی کائنات کی طرف سے ہر قسم کی حفاظت کا حفاظت جو ہے کائناتی اصولوں کی طرح اٹل ہے. جس اللہ نے یہ کتاب دی وہ قیامت تک کے احوال سے باخبر ہے, جسے ہم فیوچر کہتے ہیں. اللہ کے لیے تو پاس پریزنٹ اور فیوچر جو ہے کوئی شے ہی نہیں ہے. ہر کے سامنے جو زمانے کا اختلاف ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی شے نہیں ہے. اقبال کے الفاظ میں ایٹرنل لاو, ابدی زمانہ ہے حال. اس لیے یہ بات کرنا کہ اس نے آج ایک حکم دیا, کل حالات بدل گئے تو اس کو محسوس ہوا کہ نہیں, یہ حکم صحیح نہیں, اس کو بدل دیا جائے, منسوخ کر دیا جائے, یہ بات قطعاً غلط ہے یار, قرآن کے خلاف ہے. می نسزت خدا راجہ, یہ اللہ کی شان شایان نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن آیات کو منسوخ کرنے کی دلیل کی نفی. دیکھیے, نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو, دوسری جگہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. دیکھ رہے, اب یہ دو احکامات ہیں. اب صورت یہ کہ پانی نہ ملے تو تیمم, پانی نہ ملنے کی صورت میں جو حکم تھا نماز کے لیے پانی سے وضو کر لیا کرو. دیکھا, اس وقت جو حکم ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے قابل عمل نہیں رہا. تو اس آیت نے وضو کی آیت کو منسوخ نہیں کیا, یہ دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. پانی ملے تو وضو کی آیت پہ عمل کرو, پانی نہ ملے تو تیمم کی آیت پہ. اسے آپ منسوخ کہتے ہیں؟ نہیں, قطع نہیں. ٹھیک ہے, ہزاروں کی تعداد میں لا ہوتے ہیں قانون کی کتابوں کے اندر, سینکڑوں ایسے رہ جاتے ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. کوئی واقعہ اس قسم کا ہو تو ان کے اوپر عمل ہو, اس سے وہ لا منسوخ نہیں ہو جاتا, وہ فار دا ٹائم بینگ جو ہے جو ان آپریٹو ہو جاتا ہے. جب بھی حالات پیدا ہوں گے, جب بھی اس قسم کی, تو وہ قانون پھر جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اللہ کی ایسی کتاب, آخری کتاب, مکمل کتاب, محفوظ کتاب قیامت تک کے لیے, اس کی کتاب میں یہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی. یہ دوسری چیز, وہ جو بدلے ہوئے احکام ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے, ان کی کہیں نشاندہی نہیں کی. یہ ہے اس کی صورت. یہ عقیدہ کہ قرآن کی بعض آیت ایسی بھی ہیں جو قرآن کے اندر اس وقت تک نہیں ہیں, لیکن عمل ان کے اوپر ہی ہونا چاہیے. یعنی موجودہ قرآن غیر مکمل ہے, یہ کہتے ہیں اس میں یہ آیتیں اب نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر عمل ہونا ہے. کہتے ہیں کہ بعض آیات کے اندر موجود اس کے اندر ہیں قرآن میں, ان پر عمل نہیں ہوگا. دیکھیے, وصیت کے سلسلے میں یہ واضح احکامات کو منسوخ کر دی. کتب علیکم آیا ہوا ہے, یہ قرآن کی آیت ہے نا, تو بٹا 180 حقن علی المتقین ہے یا. ٹھیک ہے جی, من بعد وصیت. ٹھیک ہے, ہر شخص ان چیزوں کو چھوڑ کے وہ وصیت کرے گا. قرآن کا حکم ہے مومن کو فریضہ. شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا تو منسوخ ہے, کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا پھر ایک تہائی مال میں, اور وہ بھی اپنے ورثاء کے حق میں نہیں کر سکتا. قرآن میں تھا والدین اقربین, اور پھر ایسا حکم ہے. قرآن میں بہت تھوڑے سے احکام ہیں جن کی تفصیل ہے. سارا طریقہ جزیات تک قرآن نے دی ہے, وصیت کیسے لکھنی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, کس قسم کے شاعری, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کیسی ڈیٹیل دی ہے قرآن. ایک ایک چیز, قرآن گھر کے اوپر بڑا زور دیتا ہے, جنت بنا ہے. اب اس آیت کو منسوخ کر کے ایک روایت بیان کرتے ہیں. اب سنیے ان کی روایت, یہ کیسے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عادت گئے, انہوں نے کہا میں تو مر رہا ہوں, میرا مال جو ہے سارے کا سارا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے کہا نہیں ایسا نہ کرو, کچھ جو بعد میں ہیں ان کے لیے بھی چھو. کہا آدھا دے دوں، آپ نے کہا اتنے کا بھی نہیں نہ کرے، پھر ایک تہائی، آپ نے کہا خیر یہ کر دیجیے۔ یہ روایت ہے، کوئی حکم نہیں، کوئی فیصلہ نہیں، ایک ایڈوائس ہے، اس کے جو حالات ہوں گے اس کے پیش نظر کچھ بھی ہے، ایک نصیحت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی اس قسم کی 300 سال بعد لکھی ہے غلط روایاتیں اور قرآن کے اس قسم کے حکم کو منسوخ کر رہی ہے۔ دیکھ اب یہ جو عقیدہ ناسخ و منسوخ ہے، اس میں جو کمپلیکیشن پیدا ہوئی ہیں، یہ دیکھیں پرسن لا یا قانون شریعت جو ہے، یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہوں ہنگامے کھڑے کر دیے گئے جی۔ ٹھیک ہے، عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے احکام منسوخ ہیں۔ سند کیا ہے جی؟ یہ آیت، ما ننسخ من آیت اور ننسیہ نعت بخیر منہا، اس میں اس لحاظ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم اسے منسوخ نہیں کرتے یا بلاتے نہیں ہیں، ہم اسے بہتر اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں، بس اس سے وہ ساری عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لفظ نسخ نون سیر خوابانی ہے، ایک چیز کے بدلے میں اوریجنلی دوسری چیز دے دینا۔ اس زمانے میں تو پریس نہیں ہوتے تھے، کتاب لکھی جاتی تھی، اس کے مطابق جب دوسری کتاب لکھتے تو وہ کتاب اس کے بدلے میں اس کے پاس آ جاتی تھی۔ یہ مینیوسکرپٹ جو ہے نسخہ، نسخہ اس سے ہے، یعنی ایک کے بدلے میں دوسری چیز استعمال میں آ گئی۔ آگے چل کے انہوں نے پھر کہا جو پہلی چیز ہے اس کو مٹا دینا، اس کے بدلے میں دوسری چیز لے آنا، دیکھ رہے، دوسری چیز کو قائم مقام کر دینا۔ ابن فارس یہ مقاص اللغہ، ہاں نسخت شمس ذلہ، آفتاب کے نئے سائے کو ہٹا دیا، اس کی جگہ روشنی لے آئے، ہٹانا بھی ہے اور جگہ سب سے چھوٹ بھی دینا، کسی چیز میں تبدیلی کر دینا۔ ٹھیک ہے، نسخت ریح و آثار دیار، ہوا نے آبادی کے آثار نشان و علامات کو تبدیل کر دی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں یہ قرآن بتا رہا ہے، بہرحال ایک چیز کو مٹا دینا، اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دینا۔ یہ آیتیں جو ہے نا، دوبٹ کوئی قانون کوئی جو ہے لا ہے، اس کے بدلے میں ہم دوسرا دیتے ہیں، نعت بخیر منہا اس سے بہتر قانون ہم دیتے ہیں، اور ننسیہ۔ ٹھیک ہے، اب جو آیت فراموش کر دی جاتی تھی، بھلا دی جاتی تھی، اس کی مثل دوسری چیز، اب قرآن کی آیت کو متعلق مانا جائے، یا تک تو ہو گیا ما ننسخ، جیسے خدا نے منسوخ کرنا چاہتا تھا ایسے بہتر دوسرا حکم دے دیتا، اس لیے بھی دشواری سے آ گئی جی۔ اگر ایسا کرنا تھا تو یہ بتایا جاتا نا کہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کر رہی ہے، ناسخ اور منسوخ دونوں اسی سے بتاتے نا جی۔ ٹھیک ہے، اور ننسیہ جو فراموش ہو جاتی ہے، بلا دی جاتی، پھر اس کی جگہ پھر ہم ویسی دے لے آتے ہیں، گویا اس لفظ سے قرآن کے متعلق یہ بھی عقیدہ پیدا ہو گیا کہ قرآن نازل ہوتا تھا، اس کا کچھ ایسا تھا وہ بلا دیا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یہ بات کی بات نہیں ہے، گویا معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی آیتوں کو بھول جاتے تھے، اس طرح سے وہ آیت بھلا دی جاتی تھی، اور اللہ اس کی مثل پھر دوسری اتارنی پڑتی تھی۔ اتنی بڑی امت میں قرآن کا اتنا بڑا انتظام، اتنے حفاظ قرآن، قرآن کی کتابت کی شہادت قرآن میں، اسے کتاب کہا گیا ہے، محفوظ کہا گیا ہے، اس کی یہ صورت ہوتی تھی۔ قرآن نازل ہوتا تھا، کچھ عرصے بعد بھول جاتے تھے، آیات فراموش کر دی جاتی تھی، پھر اللہ اس قسم کی آیات نازل کرتا تھا۔ یہ ہے جو انہوں نے کہا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے ساری کہانی، حالانکہ قرآن کی آیت کی بات ہی نہیں ہے یار، یہ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے جی۔ یہ اب آگے سارا میں ایکسپلین کروں گا آپ کو جی۔ اب جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ یہ یہاں نبوت کیوں آئی، اس کو کیوں بنی اسرائیل اسماعیل میں سے یہ نبی آیا، یہ اگر آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں تو جس اللہ کی طرف سے انبیاء بنی اسرائیل آیا کرتے تھے، موسیٰ رسول تھے، عیسیٰ تھے، وہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں لائے تھے، یہ جو چیزیں آپ دے رہے ہیں پیش کر رہے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو اس میں جو فلاں فلاں احکام ہیں وہ ان احکام کے خلاف ہیں جو ہماری ان کتابوں کے اندر ہے، اگر یہ اسی اللہ کی طرف سے ہے تو یہ تضاد کیوں ہے، اگر اس اللہ کی طرف سے ہے تو وہی ہونے چاہیے، یہ تھا ان کے اعتراض یار، یہ آیت یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہی کا سلسلہ یوں چلا آ رہا ہے کہ رسول کو وہی دی جاتی تھی، اس میں انداز یہ تھا کہ انسانیت جو ہے امیچور تھی، اپنے بچپن سے آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہوئی، ارتقائی منازل مینٹل جو طے کرتی ہوئی بچپن سے جوانی تک آ رہی تھی، اصول تو وہی دیے جاتے تھے جو اب دیے، لیکن اصولوں کی جو جزیات ہیں وہ ایسی دی جاتی تھی جو زمانے کے ان تقاضوں کو پورا کرتی تھی، یہ سن لیجیے، جس سطح پر ابھی انسانیت یا وہ قوم تھی، زمانہ میں تو ابھی کیفیت یہ تھی کہ سلسلے رسل و رسائل بسی نہیں تھا، ایک ایک قریے میں رسول آتا، ایک ایک بستی میں، ایک ایک قوم میں. یار اس دور میں جو اولین مخاطب تھے، جس حالت کے وہ اندر تھے، اس کے مطابق ان اصولوں کی جو جزیات تھیں، ڈیٹیلز بائی لاس، وہ بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی تھی، یہ یاد رکھیے، وہ ان کے مطابق ہوتی تھی. اس رسول کے چلے جانے کے بعد ان کے اندر انسانی تعریفات ہوتی تھی، آمیزش ہوتی تھی. پھر اس کا عبد ایک اور رسول آتا تھا، آ کے کرتا کیا تھا؟ اس دور میں انسانیت، وہ قوم، وہ ملک میں نحس الکل ترقی کر کے اور آگے آ گئی ہوتی ہے، تو وہ اس جو زمانے کے تقاضے کے مطابق جو بائی لاس جو زیاد دی گئی ہوتی، ان کی جگہ نعت بخیر منہا، ان سے بہتر احکام تھے، وہ دیے جاتے تھے. وہ جو اصلی ابدی قوانین باقی رہنے تھے، جنہیں وہ فراموش کر دیتے تھے، جن میں آمیزش ہو جاتی تھی، وہ جو اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتے تھے، ترک کر دیے جاتے تھے، پس پوش ڈال دیے جاتا تھا، نصیحہ کہ یہ معنی ہے سارے. تو اس نئے رسول کی معرفت وہ دیے جاتے تھے. اب اس نئے رسول کی طرف سے جو وحی ملتی تھی، دو صورتیں تھیں، یہ یاد رکھیے، ایک وہ جو وقتی جزیات تھی، بائی لاس تھے، شریعت جن کو کہتے ہیں، منسک جن کو کہتے ہیں، جو اللہ نے اب خود طے کیا تھا کہ یہ زمانے کے لیے نہیں ہے، ان کی جگہ ان سے بہتر اور جزیات مل جاتی نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. دوسری چیز کیا تھی؟ جو ابدی قوانین تھے، اصول ہوتے، باؤنڈری، دل کا حدود اللہ قرآن جن کو کہتا ہے، جن کو اسی طرح سے باقی رکھنا مقصود تھا کہ دست برد زمانے سے محفوظ نہ رہے، یا انسانی وساوس کاریوں کی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے، ان کو اس طرح سے ریپلیس کر دیا جاتا. اس یہ اس نئے رسول کی شریعت یا نئے رسول کا ضابطۂ قانون یا وحی بن جاتا تھا. یہ سلسلہ اس طرح آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، یہ بتایا جا رہا ہے یہودیوں کو. جی طریقہ یہ تھا یار، یہ قرآن سے یہ چیز، فکری استباد سے یہ چیز قرآن کے اندر موجود ہے. دیکھیے اب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ایک آیت ہے، ہوتا کیا تھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، یہ 22:52، تو اس سے پہلے رسول ہم نے جو نبی اور رسول بھیجے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. إِلَّا اِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ تلاوت کر کے جاتا تھا، جو کچھ وہ نافذ کر کے جاتا تھا، جو کچھ وہ چھوڑ جاتا تھا، یہ جو سپریز ٹوٹے شیاطین، یہ اس کے اندر ملاوٹ کر دیتے تھے. یہ جتنے باطل کے آوار و ربان ہیں، مفاد پرست گروہ، یہ لیڈرز، انہیں قرآن نے شیاطین کہا ہے. یہ ملاوٹ کر دیتے تھے، اپنی طرف سے کچھ ملا دیتے تھے. اب دیکھیے وہی الفاظ ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ دوسری وحی سے ان چیزوں کو منسوخ کر دیتا تھا، اس کے اندر ملاوٹ کی جائے، منسوخ کر کے پھر کرتا کیا تھا؟ سما یحکم اللہ آیاتہ، یہ 22:52، جو آیات تھی جن کو رکھنا مقصود ہوتا، ان کو مستحکم کر دیتا، اس لیے کہ واللہ علیم حکیم، وہ علم و حکمت والا ہے، علم والا ہے، اسے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے کیا اصل میں کیا تھا اور بعد میں کیا کر دیں، حکمت ہے اس میں، اسے معلوم تھا کہ کس زمانے کے تقاضوں کے مطابق کون سی چیز رکھنی مقصود تھی، اب کون سی بدلنی مقصود تھی. ٹھیک ہے، کہا یہی چیز تھی جو ہوتی چلی آ رہی تھی، یعنی ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بدل دیا جاتا تھا، دوسرا حکم دے دیا جاتا تھا. یہ شیطان کی طرف سے جو آمیزش، ان کو کیسے مٹایا جاتا تھا، یہ بتایا قرآن. اب دوسری چیز ابھی باقی ہے، اس کی مثل ہم دے دیتے تھے، تو یہ وہ ہے جس میں آمیزش ہو جاتی تھی، اس قسم کی وہی بات واپس لے آتے تھے. لیکن یہ چیز کہ ایک حکم پہلے دیا گیا تھا، وقتی تھا، اس کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم، یہ چیز بھی تو آنی چاہیے. اس کے لیے کہا دیکھیے ایک دوسری جگہ، وَإِذَا بَدَلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً، 16:100 کو، جب ہماری حکمت کا تقاضا ہوتا، کسی ایک آیہ سے مراد قانون، کسی ایک قانون کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا قانون دے دیا جائے، وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی جگہ کیا چیز دینی چاہیے. جب ہم یہ کرتے ہیں تو قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر، کہ نبی سے کہتے تھے کہ بھائی یہ تو افترا باز ہے، تو نے گھڑا ہوا ہے، یہ وہاں تو ہمارے ہاں تو یہ حکم تھا اور یہ جگہ تو یہ حکم لے، اگر تو اللہ کا رسول ہوتا تو وہی حکم کیوں جو یہاں ہمارے پاس ہے، نظر آتا ہے کہ سب کچھ تو اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر رہا ہے اور نام اللہ کا لے رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں, ولو عالم و بما ينزل, وہ ایک وقتی حکم تھا, اس کی بدل میں دوسرا جو حکم ہے دے دیا گیا. یہ ارتقائی دور تھا جس میں وہی جو ہے وہ پرمننس اور چینج کی ایک حسین امتزاج سے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی جی چلی آ رہی تھی. یہ پرمننس ان اصولوں کو ہے, یہ باؤنڈری لائن جن کو حدود اللہ قرآن کہتا ہے, جو ہمیشہ کے لیے جو ہے امیوٹیبل ہیں, وہ تغیر ان جزیات میں ہے جو وقتی طور پر دی گئی تھی. دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان آئے اور اس کو عقل اتنی امیچور تھی, وہ کشتی بنانا تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہی کے ذریعے. ٹھیک ہے, بچپن سے جوانی تک انسان آیا مینٹلی, وہی دے رہا ہے کہ کشتی کیسے بناؤ. اس لیے ان جو زیاد تک اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی تھی, لیکن یہ بچہ بڑھتے بڑھتے جوان ہو گیا, انسانیت جو عہد شباب کو پہنچ گئی, جو ان بچے کے لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اگلی پکڑ کے چلاؤ جی. ٹھیک ہے جی, یہ تو باعث شرم ہے, یہ تذلیل ہے انسانیت کی. اب تو مستقل طور پر جو ہے تو سائن بورڈ ہونا چاہیے. ہاں, اب اس سے زیادہ کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں. انسانیت جو ہے عہد شباب میں پہنچی تو اللہ کا آخری رسول آ گیا. دیکھ رہے, قرآن کی جو عظمت ہے, اس کے مکمل ہونے کی شہادت خود قرآن میں ہے. ختم نبوت سے مراد ہے کہ اب انسانیت بچپن میں نہیں رہی, جوان ہے. اب اسے اصولی ہدایت کی ضرورت, جس طرح سے بچوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی جزیات بھی سکھانی پڑتی ہیں, بڑے ہونے پر انہیں اس کی ضرورت نہیں رہتی, اور جزیات تو روز بدلتی رہتی. یہ جتنا پچھلی وحی کے اندر, پچھلی کتابوں کے اندر, پچھلی رسولوں کے اندر ہدایات اور رہنمائی اور اصول قوانین آئے تھے, ان کو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل رہنا. تو ایک لفظ میں اللہ نے قرآن کے متعلق کہہ دیا. قرآن کیا ہے؟ ایک لفظ میں جی, وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب 5:48, تیری طرف یہ مبنی بر حقائق جو ہے کتاب ہم نے نازل کی, جو دعوی یہ لوگ چل کرتے آ رہے تھے ان سب کو سچا کر دکھائے. وہ مہیمنا علیہ 5:48, یہ جتنی تعلیم اس سے پیچھتے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر رکھ دی گئی ہے, اس میں وہ ہیت ہو گئی ہے. مہمن کا مطلب اپنے اندر لے کر محفوظ کر دینا, دونوں چیزیں اپنے اندر لے کر اور اسے محفوظ کر دینا. لہذا اب فاحکم بینہم بما انزل اللہ, تم ان اہل کتاب کو بھی قرآن کے ذریعے فیصلے دو, کیونکہ ان کے ہاں کے جواب غیر متبدل قانون تھے اس میں آ گئے ہیں. جو عارضی چیزیں تھیں وہ بدل گئیں, جو چیزیں انہوں نے فراموش کری تھی, وہ جو باقی رکھی مقصود تھی وہ قرآن کے اندر آ گئی. یہ تمام ان چیزوں کا مہمن ہے قرآن, یہ خصوصیت. اس کے بعد وہی کی ضرورت ہی نہیں رہی جی. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو خاتم زبر سے ہے یا زیر سے, کہا سرسرف خاتم نبیین ہے 33:40, یا نبوت ختم ہوئی جب ارباب شریعت نے اس اصول کو مان لیا کہ رسول اللہ کو وحی کے علاوہ الہام بھی ہوتا ہو. ختم نبوت کے معنی سلسلہ وحی کا ختم ہو جانا, نہ کہ سلسلہ الہام کا. تو یہاں وہ زیر زبر ختم ہو جاتی ہے جی. دیکھ رہے, وتمت کلمات رب کا صدقم وعدلہ 6:115, اللہ کی بات اس صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئی. یہاں خیال ہو سکتا ہے شاید یہ باتیں عہد رسالت میں ہی صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئی, یہ زمانے کی بات ہے, یہ اس دور میں مکمل بھی ہو گئی. ٹھیک بات ہے, لیکن آگے تبدیلی کی ضرورت اب پیش آئے گی. کچھ بھی تو ہو سکتا ہے کسی تبدیلی کے لیے کوئی رسول صحیح, جیسے پہلے آیا کرتے تو کہا لا مبدل الکلمات, ہی اس میں اب تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مکمل قیامت تک کے لیے غیر متبدل کتاب ہے. دیکھ رہے, وہ سمیع العلیم, یار اس اللہ کی طرف جو سمیع بھی العلیم بھی, ابدیت ہے یار. یہ عربی زبان میں دیکھیے فعیل کے وزن کے اوپر اللہ کی صفات ہے. سمیع, ایک تو سامع ہو گیا نا, عالم ہو گیا, ٹھیک ہے. فائل ان کے وزن پہ, اس وزن کے اوپر جتنے فائل آتے ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, مثلا سننے والا وقتی طور پہ, جاننے والا عالم. او فعیل کے وزن پہ کے معنی ہمیشہ سے کرنے والا, ٹھیک ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سمیع نہ ہو, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ علیم نہ رہے. وہ سمیع العلیم, یہ اس کی کتاب ہے. وتمت کلمات رب کا صدقم وعدلہ, یہ مہمن ہو گئی تمام سابقہ سچائیوں کو مکمل غیر متبدل. دیکھ رہے, اللہ نے قرآن کے متعلق آخری خدشے کا ازالہ بھی بڑے جلال کے ساتھ کر دی, سارے انتظامات ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے ہوتا اس میں تحریف کر دی جائے، آمیز ہے غیر متبدل رہے، ٹھیک ہے. اب دیکھ رہی بورڈ اعلان، ہاں انہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یار دیکھ رہے ہیں نزلنا ہم نے نازل کیا، یہ فاعل مفعول قرآن کی شدت تاکید دیکھ رہے ہیں، انہ یہ انہ الف کے ساتھ اس کے اندر تاکید، پھر نانو نزلنا دیکھ رہے ہیں نانو کس نے نازل کیا، زبان دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن دیکھ کے کیسے ترجمہ کریں گے آپ یار اس کا، انہوں نانو نزلنا ذکر یا انہوں لہو لحافظون، یہ لام دیکھیے حافظون کے اوپر تاکید ہے یہ، ٹھیک ہے. مہمن تمام سابق سچائیوں کو جو ہمیشہ کے لیے، مکمل اضافے کی ضرورت نہیں، غیر متبدل کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے، تبدیلی کی ضرورت نہیں، محفوظ ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. ان چیزوں کے بعد پھر کسی آنے والے رسول کی ضرورت رہتی ہے، کاہے کے لیے آئے گا اس قسم کا قانون دے دیا، اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں انسان. دیکھیں قرآن کے نزدیک جن جن چیزوں کا بدل جانا مقصود تھا، وقت کے تقاضوں کے تحت انہیں بدل دیے گئے. دیکھیے اس آیت پہ پھر آ جائیے، ما ننسخ من آیتن او ننسیہا نات بخیر منہا او مثلیہا، یہ ایک سوچیے معنی صاف ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے اس قرآن میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو تمہاری جو بعض احکام ہیں ان کے خلاف ان کے اندر احکامات ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ فلاں فلاں چیز جو یہودیوں کے اوپر حرام تھی وہ اس بنا پر ان پر حرام کر دی گئی تھی، عبدی طور پر نہیں تھی، وہ حضرت یعقوب نے اپنے لیے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کھاتا گوشت، وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا، تو انہوں نے اس کو شریعت بنا لی. قرآن میں یہ چیزیں آتی ہیں، کہا یہ چیزیں جو اس انداز کی تھیں جن کو زمانے کے تقاضے کے ساتھ انسانیت کے عہد شباب میں پہنچنے تک بدلنا مقصود تھا، اس لیے ہمارا طریق یہ تھا کہ دوسرے رسول کی معرفت اس سے بہتر دے دیتے تھے، جو فراموش کر دی جاتی تھی، ترک کر دی جاتی تھی، پس پوش ڈال دی جاتی تھی، اس کی مثل ہم دوبارہ لے آتے تھے. اس کے بعد آخر میں یہ کتاب ایسی دے دی جس کی میں یہ خصوصیات ہیں، یہ اس کے بعد کسی قسم کو کوئی ناسخ منسوخ نہیں. دیکھ رہی یہ تو قرآن کی آیات کے اندر کا ذکر ہی نہیں ہے یار، وہ تو پیچھے سے طریق وہی چلا آ رہا تھا، قرآن شروع کا بتا رہا ہے، من قبل کا کہتا ہے یا 22:52، پہلے کا جو طریق تھا اس میں یہ کرتے چلے آئے تھے، اس میں تو کچھ سوال ہی نہیں وہ پیدا ہوتا. اب جب ان سے یہ چیز کہی جائے تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز کے لیے اس نے قوانین بنا دی. یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں ایک ایک لفظ کا غلط غلط ترجمہ یار، ٹھیک ہے. ایک حکم تھوڑی دیر کے بعد ہے کہ صاحب یہ تو غلط ہے، اس کو تبدیل کر دیو، قادر ہے جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مرضی ہے کرے، اس کے قادر مطلق میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر یاد رکھو، بار بار قرآن جو ہے تاکید کرتا ہے غور و فکر، تدبر، تفکر، حکمت، عقل. اگر وہاں یہ صورت ہے کہ قاعدہ قانون، نہ کوئی حکمت، نہ کوئی علت، نہ کوئی خاص، جو جی میں آئے بدل دی، یہاں کا قانون بھی بدلا جاتا. دیکھیں یہاں ہمارے ہاں انسانی دنیا میں کریں نا، متعارف کرائیں، ٹھیک ہے، دوسری ترمیم کریں، وہ بھی کہتا ہے صاحب قادر مطلق، وہ جی جیوں میں آئے کرے. یاد رکھیے اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھائی آفیٹ بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئی. غور و فکر عقل کی بات قرآن کی، علم الکتاب اب الحکم، جی قانون کی تعلیم، اور بھائی آفیٹ بھی بتاتا ہے حکم، ٹھیک ہے، وہ حکمت ہے. قدیر کا مطلب پیمانے بنانا، ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی معنی جو ہے اقدار، قدیر یا قدر، پیمانے اور انداز ہے، اس نے ہر شے کی جو ہے مشیت مقرر کی ہیں، اس یہی تو قانون ہے یار. قانون کو لفظ ہی قرآن کے اندر نہیں نہیں یا اس سے زیادہ وسیع المعنی جو ہے یہ قدر ہے، یا باقی جتنے بھی ہیں اس زمانے میں وہ بھی لفظ ان معنی کے اندر استعمال نہیں کرتے تھے، یہ لفظ قانون ہی نہیں استعمال کرتے تھے. ہر وہ شے کسی مطابقت کو فٹ کر دے وہ تقدیر کہتے تھے. سارا عرب لٹریچر بھرا پڑا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، وما قدر اللہ حق قدر، 6:6 موجود ہے، لیلۃ القدر دیکھیے 97 سورہ کی 1-3 آیت، فقدر و تقدیرہ، جس کے اندر موجود ساری چیزیں پیمانے مقرر کر دی اللہ نے، یہ پیمانے مقرر کی اس دور کے اندر انسانی ذہن کی یہ سطح، اس پیمانے کے مطابق یہ ملنا چاہیے، اس کے مطابق پیمانہ بدل گیا، اب یہ کچھ ہونا چاہیے، اس لیے کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ یہ انسانی زندگی کی تقاضے کیا ہیں، پیمانے کیا ہیں، اس کا ضرب کیا ہے؟ قدر کے معنی ہوتا ہے کسی شے کے مطابق فٹ کرتے ہوئے کوئی چیز دینا، یہ درزی جو کپڑے سے کوٹ بنا کر فٹ کرتا ہے، اس کے لیے عربی زبان تقدیر کے لفظ آتا ہے، یہ باورچی جو پیمانے اور اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھیک ہنڈیا پکاتا ہے، یہ قدوری کہتے ہیں، ہنڈیا قادر یا مقتدر جیسے ہم قدرت کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ درزی کپڑے کو اس کے پیمانے کے مطابق بنانا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے سینا ہے، کپڑے کے اوپر اس کو اتنا اقتدار حاصل ہے کہ اس کے مطابق بنا سکتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہتے تھے کہ اس پیمانے کے مطابق یہ شے کو کر سکتا ہے، اس قادر مطلق متعلق یہ نہیں کہ وہ بغیر کسی علت کے اور حکمت کے کرتا ہے جو جی میں آئے کرے، وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود دیکھیے پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ بقدر و تقدیر آیا، پیمانے اور اندازے کے مطابق اس مقرر کر دیا، عالم خلق میں اپنے اوپر خود پابندی عالم خلق میں لگا دیتا ہے، جسے ہم قادر مطلق، اس نے اونلی ہونے کے باوجود پابندی عائد کی ہیں جی، کہ ہم یہاں یہ یوں کریں گے، ہم نے طریق اختیار کیا تھا، ہم جانتے تھے کہ انسانوں کے ظرف کتنے، ٹھیک ہے، ان کے تقاضے، ان کے مطابق ہمیں کس انداز سے رہنمائی دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی آیت نے بات بتا دی، بات انسانوں کی زندگی کی دنیا میں نہیں ہے یار، کا عالم تالم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، 107 آیت دوسری سورہ کی، باہر کائنات میں دیکھو، یہ تمہاری دنیا کی بات نہیں ہے یار، وہاں دیکھو قانون اور پیمانوں کے مطابق چل رہی ہے، دیکھ تو کوئی شے کبھی جس طرح جی چاہے ہو جائے گی، ہم نے وہاں یہ چیز کہہ دی ہے کہ H2O سے پانی کا ایک قطرہ بنے گئے، ازلی اور ابدی قانون ہے، اس کے مطابق جہاں جس کا جی چاہے ٹیسٹ کر کے دیکھے، یہ فزیکل لا سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، پیمانے بناتی ہیں، اس میں نہ کوئی ملاوٹ کر سکتا ہے، ان کو صرف پڑھا جا سکتا ہے، ڈسکور کیا جا سکتا ہے، ہم ہر شے پیمانے کے مطابق کرتے ہیں، قانون ہے جو چلتا ہے، خارجی کائنات کے لیے تصدیق چاہتے ہو، دیکھو ہر شے قانون کے مطابق چلتی ہے، پھر قانون دینے والا اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ان چیزوں کے اوپر اس قسم کا اقتدار حاصل ہو کہ اس کا بھی قانون ساتھ چلے اور اس کا بھی چلے، اس طرح سے ٹکراؤ پیدا ہو، قطعاً یہ بات نہیں ہوتی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔